الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے جو قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اصول ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جس بات کا میرا پیغمبر حکم دے اس کو لے لو، وہ جس سے نبی منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ. اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی اور آخرت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام امر ہے اور ایک کا نام نہی ہے. کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام بچنے کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے طبیب ہیں، اور طبیب روحانی ہیں، طبیب جسمانی نہیں ہیں. دنیا کا سب سے اچھا طبیب وہی ہوتا ہے جو خوراک بھی بتائے اور پرہیز بھی بتائے. ہمارے نبی امراض روحانیہ کے طبیب ہیں، اس لیے خوراک بھی دیتے ہیں، پرہیز بھی بتاتے ہیں. وہ خوراک کا نام امر ہے، پرہیز کا نام نہیں ہے. یہ کام کر لو اور ان کاموں سے بچو. ہمارے امت میں جو امراض پیدا ہے، ان میں ایک مرض یہ بھی ہے کہ ہم اعمال کی ترغیب تو دیتے ہیں، لیکن جو کام جن سے بچنا چاہیے اس سے بچنے کی بات نہیں کرتے. اس کا یہ نقصانات پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. شریعت میں امر بھی ضروری ہے اور نہیں بھی ضروری ہے، دونوں کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت جو میرے سامنے ریاض الصالحین کا باب آپ کے اساتذہ نے منتخب کر کے رکھا ہے، باب فی النہی عن البدع و محدثات الامور، اس کی وجہ جو میں سمجھاؤں کہ ان حضرات کے ذہن میں یہی ہے کہ میرا کام ہے بدعات سے روکو، تو انہوں نے میرے مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. حالانکہ میرے موضوع میں دونوں چیزیں ہیں، ہم حکم بھی دیتے ہیں اور منع کرنے والوں چیز سے منع بھی کرتے ہیں، دونوں باتیں ہیں. بس اوقات ایک بندہ کام کرتا ہے اور اس کے کام کی شہرت غلط ہو جاتی ہے، اس غلط شہرت کے بعض نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس لیے مجھے برما کے حالات کا نہیں پتہ، لیکن کسی ملک میں جب تک نہ جاؤں تو میرے جانے سے پہلے حالات اور ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت شرارتی آدمی ہے، بہت فسادی ہے، جھگڑالو ہے، اس کی وجہ سے ہمارا مدرسہ خراب ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہماری وجہ سے مدارس برباد نہیں ہوتے، آباد ہوتے ہیں. حالات خراب نہیں ہوتے، حالات ٹھیک ہوتے ہیں. اس کی وجہ کہ ہمارا صرف مدارس کا تعلق نہیں ہے، ساتھ خانقاہ کا بھی تعلق ہے. صرف مدرسوں کا تعلق ہو تو مزاج اور ہوتا ہے، اور جب پشت پہ خانقاہ ہو پھر مزاج اور ہوتا ہے. تو صرف علم کافی نہیں ہوتا، خانقاہوں کے ساتھ علوم کی اشاعت ہو تو اس میں برکتیں بہت ہوتی ہیں، اور آدمی کے مزاج کے اندر اعتدال بھی رہتا ہے. یہ جو باب فی النہی عن البدع و محدثات الامور ہے، اس کے تحت انہوں نے غالباً یہ پانچ یا چھ آیات ذکر فرمائی ہیں اور دو احادیث ذکر فرمائی ہیں. ان میں سے جس اس آیت پہ گفتگو کریں وہ لاجواب ہے، ساری آیات ہی ایسی ہیں. ان میں میں ایک آیت پہ بات کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے اور اپنے کام کی اہمیت بتانے کے لیے. آیات تو انہیں چھ نقل کی ہیں، اس میں ایک ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ آیت میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک مرض یہ ہے، قرآن کریم کی آیت لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں، معنی بھی ٹھیک بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں. ہمارا اختلاف قرآن کریم کے الفاظ سے بھی نہیں ہے، قرآن کریم کے معنی سے بھی نہیں، اختلاف مطلب سے. پھر جب آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو وہ کہتے ہیں تم قرآن نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ہم قرآن تو مانتے ہیں، لیکن قرآن کا جو آپ نے مطلب بیان کیا اس مطلب کو نہیں مانتے. قرآن کا نہ ماننا الگ ہے، اور قرآن کے بیان کردہ مطلب کو نہ ماننا الگ ہے. ہمارے یہاں سلفیت کا فتنہ ہے، وہ ہمیں یہ بات کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے. الگ یہ بات نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی کی بات تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جو یہ مطلب بیان کرتے ہیں ہم اس مطلب کو نہیں مانتے. یہ عنوان تو بڑا دلچسپ ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا علمی عنوان ہے. یہ بات سمجھ جائے تو فتنے سمجھ آتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھیں، مثلا ہمیں جو شوافے ہیں یا جو حنابلہ ہیں، مالکیہ ہمارے مد مقابل ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی ہمیں یہ نہیں کہتا تم احادیث نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کا جو ہمارے امام نے معنی بیان کیا آپ وہ نہیں مانتے. بات سمجھ آ رہی؟ اور وہی حدیث جب غیر مقلد پیش کرتا ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ تم حدیث نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں اس حدیث کا جو ہمارے امام نے معنی بیان کیا آپ وہ نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم حدیث نہیں مانتے. فرق سمجھ آ گیا؟ حدیث تو آپ مانتے ہیں، حدیث کیوں نہیں مانتے؟ میں اس پر مثالیں دوں گا تو بات لمبی ہوگی، میں آہستہ آہستہ بات انشاءاللہ چلتی رہے گی. تو ایک ہوتا ہے حدیث کا انکار کرنا، اور ایک ہوتا ہے حدیث کے بیان کردہ مطلب کا انکار کرنا. شوافِ رفع الیدین کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن ان سے ہمارا مناظرہ نہیں ہوتا، ان سے ہوتا ہے. شوافِ رفع الیدین کرتے ہیں، ہم ان کی نماز کو مطابق سنت کہتے ہیں، ان کی نماز کو مخالف سنت کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس کی وجہ ہے، میں خیر صرف اشارے کر رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو سمجھنے والی ہیں. ایک ہے آیت کا انکار، اور ایک ہے آیت کے بیان کردہ غلط مطلب کا انکار. ایک ہے حدیث سے مبارک کا انکار، اور ایک ہے حدیث کے بیان کردہ غلط مطلب کا انکار. دونوں میں فرق ہے. یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پچھلا حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو، پیغمبر کی بات مانو، اور فقہا کی بات مانو. اولی الامر کا معنی الفقہا فی الدین، فقہا کی بات مانو. نمبر ایک اللہ کی بات مانو، نمبر دو پیغمبر کی بات مانو، اور نمبر تین فقہا کی بات مانو. اتنی اردو سمجھ آتی ہے نا؟ نمبر ایک اللہ کی بات، نمبر دو پیغمبر کی بات، نمبر تین فقہا. اب بات سمجھنا، اللہ کی بات کا نام قرآن ہے، پیغمبر کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام فقہ ہے. تو فقہ کو ماننے کا حکم تو قرآن میں. جو شخص فقہ کو نہیں مانتا منکر قرآن ہے. منکر قرآن بھلا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایک ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، امام شافعی کی مان لیں، اور ایک بندہ کہتا ہے میں مطلق فقہ کا ہی انکار کرتا ہوں، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. ہم ترک رفع الیدین والی حدیث کو مانتے ہیں، رفع الیدین والی کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ پہلے دور کی ہے، یہ منسوخ ہے، اس کا معنی ہے مؤول ہے، کچھ بھی کرے. لیکن ایک بندہ دونوں حدیثوں کو چھوڑ دے، مانتا ہی نہیں ہو. دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو جس طرح قرآن کی بات ماننا، جس طرح حدیث کی بات ماننا قرآن کریم میں ہے، اسی طرح فقہ ماننا بھی قرآن کریم میں ہے. تو فقہ کا اقرار کرنا قرآن کا اقرار ہے، اور فقہ کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے. بات سمجھ آ گئی؟ غیر مقلد کیا کہتے ہیں، سلفی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آگے پڑھیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اللہ اللہ کے رسول سے فیصلہ کراؤ، اور تم فیصلہ امام الفقہا سے کراتے ہو، اس لیے تم قرآن کو نہیں مانتے. بات سمجھ آ گئی؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے پہ تمہارا اختلاف ہو جائے تو فیصلہ اللہ اللہ کے رسول سے کراؤ، اور تم اللہ اللہ کے رسول کے بجائے اپنے اختلافات کا فیصلہ اپنے امام سے کراتے ہو، تو تم قرآن نہیں مانتے. اب اس کا مطلب اچھی طرح سمجھے. ہم کہہ رہے ہیں اس آیت میں خطاب دو ہیں، ایک خطاب خواص کو ہے، ایک خطاب عوام کو ہے. ایک خطاب خواص کو ہے اور دوسرا عوام. یہ جو پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ عوام کو ہے، اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ خطاب خواص کو ہے. پہلا خطاب کسی ہے؟ عوام کو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تینوں کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ خطاب اولی الامر کو ہے، یہ خواص کو ہے. اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اللہ کے رسول سے بات پوچھو. اس بے قرینہ لفظ رد ہے. اس بے قرینہ لفظ رد ہے. کیوں؟ ردن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ردن کا معنی فردو الی اللہ والرسول، اسی کا نام قیاس ہوتا ہے. ردن کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نص موجود ہے اور دوسرا مسئلہ پیش آ گیا، اب اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا کرو گے؟ اس مسئلے کو اس کی کوئی نظیر تلاش کرو گے، اور وہ نظیر ملے گی تو اس نظیر والا حکم اس جگہ پر بھی دے آؤ. اس کا نام قیاس ہوتا ہے. اب نظیر کون تلاش کرے گا؟ عام آدمی کے تو بس میں نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے؟ عام آدمی کے بس میں، میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو بات جلدی سمجھ آئے. مثلا چونٹی ہے، وہ کھانے میں گر گئی ہے. اب یہ کھانا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ چونٹی گری اور مر گئی، دودھ میں گر گئی، گھی میں گر گئی، مٹھائی میں گر گئی اور مر گئی. اب یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نہ قرآن کریم میں مسئلہ ہے نہ حدیث میں. اب اس کو کہاں سے تلاش کریں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب تم قرآن کریم دیکھو اور احادیث دیکھو کہ کیا اس چونٹی کا ملتا جلتا اس جیسا کوئی اور جانور کسی جگہ گرا ہو اور اللہ اللہ کے رسول نے حکم بتایا ہو، اس پر اس کو قیاس کرنا. تو یہ عام بندے کا تو کام نہیں ہے. عام بندے کو تو پورا قرآن آتا ہی نہیں ہے، ساری احادیث آتی نہیں. اب یہ تلاش کرے گا فقیہ، یہ تلاش کریں گے اولی الامر، یہ تلاش کریں گے مجتہدین، مجتہدین نے تلاش کیا تو ان کو حدیث مل گئی ہے، اذا وقع ذباب فی طعام احدکم، اگر مکھی تم میں سے کسی کے کھانے میں گر جائے، حدیث مل گئی، مل گئی نا، مکھی کھانے میں گر جائے تو مکھی کو نکال لو اور کھانا استعمال کرنا چاہو تو کر لو، لیکن حکم یہ دیا کہ مکھی کو ڈبو دو اور ڈبو کر نکالو۔ اب اس حدیث میں دو حکم ہیں، نمبر ایک مکھی کو ڈبو اور ڈبو کر نکالو، نمبر دو اس کا کھانا جائز ہے۔ اب مکھی کو ڈبونا ہے، اس کی علت رسول اللہ نے خود بیان فرمائی، اور کھانا جائز ہے، اس کی علت اللہ کے نبی نے خود بیان نہیں فرمائی۔ ایک علت بتا دی، ایک علت چھوڑ دی ہے، جس کی ضرورت تھی بتائی ہے اور جس میں نہ بتانا ضروری تھا وہ نہیں بتائی، یہ مجتہد پر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ مکھی کے دو پر ہیں، ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور ایک میں شفا ہوتی ہے، تم دونوں ڈبو دو، کیوں؟ تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔ آج کی زبان میں یہی کہیں گے نا، تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، جیسا کھانا پہلے تھا ایسا مکھی گرنے کے بعد ہے، کیوں؟ پہلے مکھی گری ہے، اب کیا پتا شفا والا پر ہے یا وبا والا ہے، جب دونوں پر ڈوب جائیں گے، بیماری اور شفا دونوں ڈوبے نا، تو جیسے کھانا پہلے تھا مکھی گرنے کے بعد بھی ویسا ہی رہا۔ اب چیونٹی میں تو دو پر نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈبو دیں، بات سمجھ آ رہی؟ اب اس پر ہمیں چیونٹی ڈبونے، چیونٹی کو نکال لیں، پوری مت ڈبوئے۔ اگلا مسئلہ کیا تھا کہ اگر تم کھانا استعمال کرنا چاہو تو کرو، یہ کھانا ناپاک کیوں نہیں ہے، یہ کھانا حرام کیوں نہیں ہے، یہ کیوں کی علت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، یہ مجتہدین کی رائے پہ چھوڑی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب علت تلاش کی ہے، امام صاحب فرماتے علت یہ ہے، مکھی اتنا چھوٹا جانور ہے جس کی رگو میں گردش کرنے والا خون موجود نہیں ہے، علت سمجھے؟ یہ علت آپ تلاش کریں گے نا، کتابوں میں یوں لکھی نہیں ملے گی جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مکھی کتنا چھوٹا جانور ہے کہ جس کی رگو میں گردش کرنے والا خون موجود، لہذا یہ ہر جانور کا حکم ہے جو چھوٹا ہو اور اس کی رگو میں گردش کرنے والا خون موجود نہ ہو۔ بس اب یہ حکم ہم نے چیونٹی کو دیکھا تو چیونٹی بھی ایسی ہے، اس کی رگو میں گردش کرنے والا خون نہیں ہے، تو جو حکم مکھی کا تھا ہم نے چیونٹی کو دے دیا۔ اب پہلے ایسی نسل تلاش کرنا کہ جس میں اس جیسے جانور کا حکم ہو، سمجھیے، پھر اس جانور اور اس جانور میں قدر مشترک علت کو تلاش کرنے، اسے رد کہتے ہیں۔ یہ رد عوام کا کام نہیں ہے، خواص کا، کیسے پتہ چلا؟ ان تنازعاتوں کا خطاب عوام کو نہیں ہے بلکہ خواص کو ہے۔ اب غیر مقلد چونکہ سمجھا نہیں ہے نا، تو غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گیا، اس لیے آیت میں دو حکم، ایک عوام کا اور ایک خواص کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ کس کو ہے؟ عوام کو۔ فان تنازعتم، یہ کس کو ہے؟ خواص کو۔ دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں، دو دکانداروں کا جھگڑا ہوا کسی مسئلے پر، تو دونوں کس کے پاس جائیں گے؟ مفتی صاحب کے پاس۔ دو مفتیوں کا جھگڑا ہوگا، یہ کس کے پاس جائیں گے؟ یہ اب قرآن حدیث دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، وہ تاجر ہے، فان تنازعتم، یہ مفتی ہیں۔ جب تاجروں میں اختلاف ہو تو علماء سے پوچھیں، اور جب علماء میں اختلاف ہو تو قرآن حدیث کو لیں، فردو ہل اللہ والرسول، وہ اپنا کام کرے یا اپنا کام کرے۔ اب آئے سمجھ آئے تو جھگڑا نہیں ہے، نہیں سمجھ آئے گا تو پھر جھگڑا ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو میں نے صرف ایک بات عرض کی ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آگے کیا فرمایا؟ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ کام وہ کرے گا جس کو اللہ سے ملنا ہے، جس کو جو خدا کا ڈر ہے، قیامت کو مانتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ اور قیامت کو مانتا ہے وہ شریعت کے احکام میں گڑبڑ نہیں کرے گا، وہ خلط مبس نہیں کرے گا، وہ شریعت میں فساد نہیں ڈالے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کل کو خدا کا جواب دینا ہے، تو جو کام اس کا وہ کرے گا، جو اس کا نہیں ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو عوام عوام والا کام کرے، خواص خواص والا کام کرے۔ ان کن تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا، ایسے ہی ہے، ذالک خیر و احسن تاویلا، اللہ فرماتا ہے دیکھو یہی بہتر ہے، یہ تمہارے لیے یہاں بھی بہتر ہے، انجام بھی بہتر ہے، اسی پہ عمل کرو۔ اس لیے عوام کو عوام والا کام کرنا چاہیے، خواص کو خواص۔ میں خواص سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنے منصب پر رہیں، نیچے مت آئیں، اور ہم عوام سے کہتے ہیں تم اوپر مت جاؤ، اپنی جگہ پر رہو۔ ہمارے یہاں دونوں طبقے گڑبڑ کرتے ہیں، خواص اپنا کام نہیں کرتے، پھر عوام ان والا کام کرتی ہے، تو پھر فساد تو ہوگا نا۔ اس لیے یہ ہر آدمی کو اپنے اپنے کام کے اندر رہنا چاہیے، اس میں اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ میں ساتھ اسی حدیث ایک پڑھ دیتا ہوں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یعنی میں آپ سے کہا یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اسے کہتے ہیں اہل نزاع، اہل منازع، اختلاف کرنا، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، اور اس دلیل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، ان میں ایک بیعت یہ تھی، ایک بیعت اس میں یہ تھی، اللہ ننازع الامر، اللہ ننازع فی الامر اہلہ، ہم اہل منازعت سے ہم نزاع نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلا اہل منازعت، اہل امر اور ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ اور ہوتے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کے ہاتھ پر اس پر بیعت کی ہے کہ جو اہل نزاع ہیں، اہل امر ہیں، ان کے معاملے میں ہم ان کے اندر عدل نہیں کریں گے، ان کی بات قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے اس پر بیعت لے رہے ہیں، اپنا کام کرو اور اہل امر کے کام کے اندر مداخلت مت کرو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی قرآن فہمی عطا فرمائے۔ کہ آدمی جب بات سمجھتا ہے نا تو پھر بات سمجھاتا ہے، اور جب سمجھے ہی نا اس نے سمجھانا گیا ہے۔ ہمارے یہاں کبھی ساتھی کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب عقیدے پر بات ہی نہیں کرتے، یہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، مجھے آپ کا نہیں پتہ، ہمارے یہاں کہ ہماری مسجد کے امام صاحب عقیدے پر بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہمیں دکھ یہ نہیں عقیدے پر بات نہیں کرتے، ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب کو عقیدہ آتا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ آئے گا تو بیان کرے گا، جب آتا ہی نہیں تو بیان کرے گا کیوں؟ ادھر مدرسے میں آئے نا بیان کے لیے، تو بعض طالب علم ہوتے ہیں دو منٹ باقی ہو نا تو کہتے ہیں استاد جی میں تلاوت کرا، ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بیان ہو اور بعض طالب علم خود اسٹیج کے قریب کھسکتے ہیں کہ میں نے تلاوت کرنی ہے، میں نے نعت پڑھنی ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کون آتے ہیں جن کو تلاوت آتی ہے، اور جن کو نہیں آتی استاد بلا کر ادھر آؤ آپ تلاوت کرو، کہتے ہیں نہیں میرا ذوق نہیں ہے، ذوق نہیں آتی نہیں ہے۔ جس کو آتی ہو وہ اسپیکر کے قریب قریب آتا ہے، وہ جس کو نہ آتی ہو وہ پہلے ہی دور بھاگتا ہے کہ استاد مجھے نعت کے لیے نہ کہہ دے۔ اس لیے جس عالم کو عقیدہ آئے گا اس نے اپنی مسجد میں عقیدہ چھیڑنا ہے، اور جس کو نہیں آئے گا کبھی بیان نہیں کرے گا۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ میں عقیدہ، اپنا مسلک اور اپنا مذہب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مسئلہ تو سمجھنا ہے، اگلا مسئلہ پھر سمجھانا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے حضرات کو اپنی بات سمجھ آ جائے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، ایک بات ہزار باتوں کی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ میں نے یہ 10-15 منٹ میں کئی اصول دیتا ہوں، اور جو سمجھتے ہیں انہیں کو مزہ آتا ہے، عام بندے کو ہمارے بیان میں مزہ نہیں آتا، بس اس کو یہ تو ہوتا ہے زبردست بیان ہے، لیکن زبردست کے اندر کیا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا۔ ویسی مطلب ہے جو بندہ باذوق ہوتا ہے نا، لطف اسی کو آتا ہے، اس کی اپنی گتھیاں سلجھتی ہیں، اس کے اپنے اشکالات حل ہوتے ہیں، اس کے دماغ کی الجھنیں صاف ہوتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا اجمعین برحمتک یا